أنفسهم بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سورة النحل کی دسلورم باب شروع چپاگی کی رسمنو دا جاہلیت داغی شرکی اعمال و افعال ذکر کول پیجعلونا چیدی گورا نمخلوق پنم باندے مقررتیا کئی پخپل معلونو کی او دغا سے اللہ سرا دا شرکی چیول اولاد ثابتی لونو علا ثابتی چی ملائک دا اللہ لونو دی نو سوال پیدا شی چی دا دمرا لیلی شرکو نا کئی دیبان عذاب ولی نرازی اللہ والعزت داغی حکمت بیانی دی دیکی چی گولا دنیا عذاب چی اب یا ہر چالا رسی یواز ظالمانو لنا پر کڈیل خلق پک راگیر شی بی گنام پک حلاک شی دیو جنا دنیا کے اللہ عذابونا بیان را لیگی پس داوینا ویلیو قصص کے چه تورات نازل شوی دی ناوینا پس بیا عذابونا دنیا کے نظیر آگلی پا قومنو اب یا خاص کر دی امت کے خو اللہ بنکلی دی دی امت دا عظمت و دا شرافت و جنا فاللہ ہوئی کچر بالفرض ما عذاب راوستے نبیہ و پاغذے کی انسان نا چاہا حیوانات و زندہ سر و جانور بم نو پاتی شوی ہر صبح حلاک شوی نزکا اللہ عذاب نورا و لبی دی دنیا کی بلکہ آخرت کی بولا عذاب ورکی ولو یؤاخذ اللہ الناس کچرے بالفرض اللہ راونی سی دے خلق لرا بظلمیم دو جی دا ظلم دا دینا دا شرک دا دینا او عذاب لورکی پا دنیا کی ما ترک علیہ من دابتن نبی اپرے خبیا پا دیزم کبان دیو زندہ سر نو سوال پیدا شا چی دی کسو یو بل سرا تڑون او تعلق دے چکن اللہ پا انسانانو باندے عذاب راولی نو جانور با سرو مالا کی گی راولی انسان خوب از کہا لاکی چیز گناہ کرے دے بلکہ گناہوں نے کری ظلموں نے کری نو جانور سکری چگہ با مالا کی داولی اللہ دوارا خبری او بل سر تللی دی دا دی دو وجی دی یہ وجہ دا چیزا جانور و حیوانات ٹول دا خود انسان دا پار پیدا شوی دا دی خو خپل سغرد نشتا دا انسان دا پار اللہ پیدا کری نو کلا چه انسان نئی پا دنیا کی نو دیتا ساجت تے بیا دی وہ سرز کا حلا کی گی چه دی خپل غرد نو پا دنیا کی دا پیدایش بلکی دی دا انسان دا خدمت دا پارا کار دا پارا کسب دا پارا نو چې انسان نه دی ته بیا ساجد ته نو ځکه دا سره تړلی دی ښا چې ما سره کالیا من دابتن اځوې مدار چې دنیا عذاب عامي هغه کې بیا ډېر خلق راګيري ښا ډېر خلق څنګه چې انفال کې راغلو 25 آیاتو چې وتقو فتنه ای خلقو داسې فتنې نه ځان ساته لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چې هغه ګور بیا خاص ظالمانو پورې نه وي ټول تبرسي که ظالمانی او غیر ظالمانی ټول ترسي بیا ها چې ټول ترسي نو زنده سرم پکې رالو ادي لپاره هم مثال نه دی کنه چې قوم نوح علیه السلام باندې طوفان راغی نو سوتې پاتې شو چې څو زنده سره ګیدلانو شرمخانو لیوګان سي پاتې شو ټول هلاک شو کنه ملک ټول پاک شو کچر اللہ نسی خلق لرا دو وجد ظلم او دا گناہنو دا دینانو پریبا ندی پدیز مکبان دی او زند سر ولیکن یوخرهم الى اجل مسمان لیکن رستقی اللہ دی لرا اغنیتی معلومی مقرر شوی پوری چی قیامت تی اغنی مخی نا حلاکی وخه ولا کوم مقرر کړی دی ښه معلومی چې نور قومونه د پاره هم وخه مقرر کړی او خو سره شرطو چې کچې ځینې کمالې یو د الله د حکم تابعداري نو بیا ما اجل مسمى تپاتې شي او کدی نافرمانی کې سر کشی کی نو زدی نو مخ کی حلاک شی لیکن دی امت سر احداث ندی کری دی لے بس چکم اجل مقرر کرده دی پاغی وزی زمیان ایزا جا اجلهم کلا چراشی نیٹ ازدی لا استاخرون ساعتن یا بنرستو کیږي د خپل نیټه نه یو ساتم یو سکند ولا استقدمون ان مخکې کیږي د نیټه نه چلانی راغلیو نه بس پاغه وخت باندې چلا سو مقرر کړی نوري وها د دې د پاره وې چې کار سکي ولا به عذاب نه راولي اغه ولا قیامت ترست کړی دی زمیان کې دا کلام ذکر شو دی د پاره چې ډیرو خلکو دا مطالبه وا چې به دا خلکو هو باندې عذاب راشي نو خبي الله وینا نو بیا دا غي شرکی اعمال بیانې ویجعلونا لله ما یکرهونا دا د مشرکینو بل د شرک عمل د شرک رسم ګرځي خاص د الله لپاره خو ما یکرهونا هغه چې په خپلې بدی شي هغه شی د الله په نوم ورکی ما یکرهون چې په خپلې بدی شي ښه سیوا شي تینا زیاتی شي تینا ویدا د الله په نوم ورکه که سوکرال کنه یو دا معنا ده چې څنګه بقره کې تیر شیو دې معنا دې مقررې د الله لپاره هغه لونه چې په خپلې بدګنی ور په لونه باندې بدګړي او الله له ټول ملائک لونه کړی چې دای لونه دي کنه نو کفرم کوي او ټوکه ور پورې هم کوي کنه هم شرک کوي الله سره او متسبق ګوري ځکه لونه باندې په خپل بد ګڼي کراهو نه او الله لري ثابت کړی دی ښا دا معنا ده درې معنا ویجعلون لله ما یکرهون دی ورکی الله لرا هغه صفاتو چې په خپل عبادت غني چې هغه شریکت ته ورو په خپل کې ته پوسو کې جستا سره د پلاني برخه ده په دې کور کې په دې جیدات کې او نو په ځګني سمرا غوسه کې ما سره یې چابره دا ما خپل مال وی دیګ ما سره چابره خنيشته نو په خپل خدوم را بد غني په برخه باندې چاربه کې وتا شرک وای برخه او الله سره سمره شریکان جوړ کړی دي یعنی هغه په دې خوشاله دي هغه په دې باندې بد نه غني چې شریکان ولو ګوري چې الله عز وجل سره شریک دي دا سره شریک دي او ته یوازې نه یې دا د مشرکان دی حال مقرری الله د پاره چې په خپل عبادت غني کارونه دادی او چې خبرو ته شي کنه او هو وتصف السنتهم الكذبا ا بیانونه کوي چې بيددي د دروغو هغه سدي ان لهم الحسنى چوی جنت خو کینو زمونږ د پاره وي صحبه کې ډیر دي چې هغه رومانی نه ځکه هغه بیا ژوندون نشته قیامت نشته صحبه کې داسې چې هغه ایمانی هغه دعوه کوي چې زمونږ د پاره به جنت کنه او یا ټول خو په فرض باندې وی بل فرض کې چې رستاسو دا خبر رشاشي چ قیامت شي او جنت شي او دوزخ شي نو موږ وو جنت ته ځو ان لهم الحسنى زمونږ لپاره خو ښایسته ځای پکار دی زمونږ لپاره خو ډیر عالی شان ځای پکار دی چې هغه جنت ته دا معنا به تر وځکه رستو آیات نه معلومي چې الله وی لا جرم نه نه دې کې شک نشته دیکھ سوک شک کئی ان لهم النار جزید پارور دے و انہم مفرتون عذیب و عطا دنور خلقنا مخ کی کلیشیم آو مفرتون دکھ دی خودان تمشران ہوئی کنن او خلق تا دا شرک لاری خی نذیب و عطا مخ کی بوت لیشی مخ کی خلق برستوی نور خواه ده د مشرکینو د شرک یو مثال بیان کو چې د ار دي شرکونه دي ښا بیا تخویف یو خروی چې جهنم ته وځي تسلی ذکر کی پیغمبر ته چې دی په دې خبر باندې تنګي غما او پریشان کی غما بولی تلای قسم پالا لقد ارسلنا الى امم من قبلك شيقنا لي گلی دمونګه پیغمبران امتونو ته مخکستانا وزینا لهم الشیطان اعمالهم مخستکلیو دغه امتونو ته شیطان هغه خپل بد عملونه هغه خپل شرک عملونه لقد عدل تجدید کر شو دا شیطان کار دے کنه دا ټولر ساغه کوي ښا هو ولیهم اليوم یوم انا ذا فهو ولیهم اليوم الله وی غنن د دې دوست دی د قیامت پر زم ګورو چې څنګه دنیا کې و سره دا دوستی کړي و کنه دا عملونه او شرکونه او تخیست کړیو نو یې غننوم د دې دوست دی ولې چې دنیا کې دوستونه دلته به هم دوستي ور سره به یو ځای په عذاب کې او په جهنم کې. دویم معنا چې مراد ته نه دنیا شيخه څه مطلب چې هغه خلقو ته عملونه خسته کړي او شرکونه خسته کړي نو فهو ولی یوم الیوم هغه شیطان نن د دې خلقو هم دوست دی ګوره یو سړی ده او یو څوک راځي نو هغه دوستان کی یوې دشمن نشه افغانی دوستانو نوی خور سر زیتا ها اغیل ای خویزی اکلی پاسپورتو نا اولا علوی رسول خواه و دی خلقو سرا دی خلقو دا سی دوست چی بس جو لے کی کنو لی دنو اجی سو توین دی دا سی منی اللہ خبر نمانی پیغمبر خبر نمانی دا قرآن خبر نمانی او چه اغاو تسوینو اغا منی سم غوگونه و لڑک کری دی خواه در طول شیطان خبری دی خواه در شرکیون خبری چی دیتا چاوی لی چی در دنیا در چا در مخابا در شیطان رو توی لی کن او دیتا چاوی لی دی چا اللہ نسوال که نو غوثان و قطبان با تا پیش که کنن بې دین کیږي نه وي ښا دا خو یې ګور وسیله ده الله توکل واړی او دې څه چا ویل دي چې اولیا او توازونه کوي پر یادونه کوي استعانت تفاله ولي رارسي کنا او رارسي پلانې دا څوک نو بچو پلانې دا څوک نو دا شیطان د دوستۍ خبرې کنا ښا اللہی فہو ولیہم الیوم اگا شیطان نند دی خلق دوست دے پا دنیا کی و لہم عذاب علیم او دید عذاب ننشی بچ کے دے خوا دید پانا عذاب دے دردناک دیمہ تسلی ذکر کی او ترغیب قرآن تا وما انزلنا عليك الكتاب الله ایمان خو نه نازل کړی تا باندې دا قران د بل څه لپاره در زمونو کتاب دی در وظیفو کتاب دی خلق راشي وظیفه راته وخیا وې قران زکا وظیفه پرې ده دا وظیفه ده کنه قران زکا ځان په پوکا دا ده هر سشی وظیفه ده خواه دا وستا ده طولو مرضونو و مصیبتونو و ده پیریانو و ده دیوانو بده اللہ بچ کئی خواه وچه ده قرآن زدکه بسایی مانا که بیا بده وظیفه تاجت نرازی اللہ ما دیل نازل کرده ده چه ده که وظیفی ده ده که دمو ندی ده که تاویزو ندی نا إلا لتبين هم اگر دې لپاره چې ته بیان وکې ته وضاحت وکې لهم الذي اختلفوا فيه ذي خلقتان دا هغه مسلې چې دې پکې اختلاف کوي قرآن د څه لپاره راغلي دنیا ته دې اختلافي مسلې لپاره چې دا خلقو پکې اختلاف دی او څوک په شک کې دی څوک نه پوهیږي چې دې وضاحت وي چې دا اختلاف ختم شي قرآن خو اختلافات ختم کړی دي او اعلان کړی دی چې راشه راشه واعتصموا بحبل الله جميعا راشه الله رسای دا قرآن دی باندې ټول منګولې ولګوي بس اتفاق به راشي اتحاد به راشي اختلاف به ختم شي اگر قرآن سوئی لتبین لهم الذي اختلفوا فیهم چت بیان کده خلق تاغا مسئلہ چیزی پک اختلاف کئی داغی وضاحت وطاو کئی داغی پورا پورا دلیلون وطاو خئی چیزی دور نشکو دی دید پار راغلی او مولانو سلی کلی پا جماعت که پا مدرسه که چه اختلافی خبری بانه چه رای وی خواب اختلافی مسئله بوی نه چه رای خواب وی قرآن اللہ دی پار نادل کردن او اختلافی مسئله چا چه رای دی مونگو قرآن ویلی دی قرآن ام بیان کرده دی تا قرآن تشریح و وضاحت ام کرده دی دیتا اختلافی مسئله وی ناصل که اختلافی مسئله دی توحید توی بس بلنشتا توحید تا اختلافی مسئله وی اپا دی که اختلاف جوڑ کرده چیرا دی کوئی دا علماء اختلاف دی چه استمداد دا غیر اللہ نجائز دی او کنا داو ناشنا خبر او کلا چې بده کې اختلاف شنو اتفاق په پس کې بیا استمداد د غیر الله نه غیر الله نه مدد وختل دا جایز دی او کنه دې کې اختلاف دی وي ښا الکه دا توحید دی تعالی نه مدد وختل دا توحید دی نو بده کې چې اختلاف کړي مشرکانو کړي دي نو اغیوی چاو جائز دے تو خزان تا مسلمان ہوئے کنا اختلاف پا دے کہ او پنور سکے نو توحید او سنت کے خلق کو اختلاف جوڑ کرے ہوخا اولیاء پسیت للو داغی پنم باند سوال کولو داغی پنم شکرانی منلو داغی سعیدی کنا داغا مسئلہ وخا اجی چاہے رد کونوی اختلافی خبری وانا کہے خا مگن دے نازل کردی تابان دے قرآن دے بلس دے پارا نا دے ختمون دے پارا نا دے تبرکون دے پارا اللہ مگر دے دے پارا لتبینا چت بیان کے لهم اللذی اختلافو پی دے خلق تاغا مسئلہ چی دی پکے اختلاف کئی نو ده اول خدمت ته قرآن اول خدمت څه ده اختلافي خبره چې اول چې خلق شک نوځي ښه ډیر خلق وته کنه چې قرآن بیان شو بیان شو چې کوم خلق داسو معتدل خلق او جریږي تعصب او بنیتی نو هغه الله پوکړ کنه او بیا دویم وحودن او دا قرآن هدایت تے پا دنیا کی رنا دا خلق دا تیارون رو باسی و رحمتن او رحمت تے دا اللہ طرفنا ام پا دنیا کی ام پا آخرت کی خدا قوم دا پارا چیمان روڑی دا حرز دا بگشتا دے خدا چا دا پارا نا مومنان دا پارا مومنان دا پارا قرآن بیان دے مومنان دا پارا قرآن ہدایت دے مومنان دا پارا قرآن رحمت دے تا دریم قسم نعمتو نا ذکر کی اس گر اول قسم خو امور عزوام چلا پیدا کری یا دویم قسم د دې الله ته عاجزي انقياد يتفيه ذلاله او يخافون ربهم من فوقهم دا ذکر او دریم نمبر کې ذکر کې نعمتونه چې الله دې زما کې نه مې دل راېستي دي ساو ز پاره ډېر نعمتونه چې ساو په دنیا کې خوراک دې رزق دې ژوند بیا بوی دا سارونا می دل رایستی دی او بیا بوی دا دی ونونا می دل قسم قسم مشروبات رایستی دی چه تبا که خواخه کنا خیرا کمی او خده یه روی دا روح افزا خده خواه دا خده کنا خواخه او پا که زان لکنا او بیا بوی چه مچه تا وګور تاسو په خدمت کې روانه او تاسو لګبین جوړي دا دریم قسم نعمت والله انزل من السماء ماء الله نازل کړی دی د اسمان نو په فاحيا به الارض بعد موتها جون دې کړی دا په دیو بو سرزمکا پس ته چې دون ترو تازه شو بوټي پکې پیدا شو د انسان رزق پکې پیدا شو هر قسم د حیوانات لپاره پکې هم پیدا شو ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بیشک په دې دلیل کې چې الله بیان کړو ډېر لوی عبرتوم دې ډېر لوی هدایتوم دې نصيحتوم دې خدا قوم لپاره چاري قران اوري په صحیح معنا کې او د آیاتونو مطلب ځان پوه کوي چې دا آیات څه څه لپاره دې دا آیات څه څه لپاره دې جدا جدا نمونه دي کنه اجه په دې طریقه باندې وګ دی غریزه پر په قران کې ډېر لوی عبرت او ډېر لوی نصيحت پکې الله یې خېخه چې د خلقو د زړونو نه شکونه او شبهات لري شي خلق دا شرکیات او رسمونه به ذاتون نه بچ دا به شرط دی چې اوري به ورخه چې نه اوري نه هغه تبسم پیدا حاصل شي ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم کچری رانیسی الله دې خلق لرا په سبب د ظلم او د کفر او شرک د دې سره ما ترکاله من دابتن نبه پرې خې پزما ک باندې او زند سرم زکه دا خدای انسان د پاره دی چې انسان نه نو دې ته ساجت دی زما دا چې دنیا عذاب عام دا غې نبی اسو شې نه پات کیږي جانورو زنده سرو ماشی میکی عرص پاکی دو ولیکن یو اخیرون الاجل مسمان لیکن اللہ رستو کئی دی خلقو لرا اگر نیٹی مقرر شوی پوری چی قیامت تی اگر وقت با عذاب رازی بیا فیضا جا جلوم کلچ راش نیٹا دی لا استاخرون ساعتن رستو بنشی داغی نیو ساعت اگر کڑیر مینتونا و دیر چغی و دیر فریادونا اپنا خدا استقدیمون او ندنیٹی نسوک مخکی کی گیم و ایجعلون للہ ما اکرہونا و مقرری دا مشرکان دا اللہ دا پارا اغسی دونا چپخ پلیبت گنی ناقص سی دونا بیکار سی دونا چیزا ورزولی نوی دا اللہ او دویم مقرری دا اللہ دا پارا اغا لونا چی بخ پلے بد گرنی وی ملیک دا اللہ لونا دی بورو سا بخ پلے بد گرن او دریم عقیدہ ساتی دا اللہ پا حق کی ما یکرهونا داغ شرک و چپخ پلے بد گنی اللہ سر شرک کئی گوری والا دا برخ خواندان چی دو سر برخ دا دو سر برخ دا او پخ پلے چی دا برخ نم واوری نو بد گنی چی مونگ سر مونگ سر دی چا برخ داوی دا مونگ پل واحد ملکیت تے پخ پلے پی بد گنی او اللہ لے ثابت ہے وتصفو السنتهم الكذبا وبياننا کی جبید دید دروغو ان لهم الحسنا او چیز دید پار جنت تید بل چاد پارنا اٹول دی کنا اجماعتنو کچی دی مدرسو کچی دی مشرکین توبتو اگیز اگا بیاننا دی کنا خواہ ټول لباس ځان د جنت جوړ کړی دلته چې ته خبر شې وای چې ګنې جنت کې بشنې جامې یلبسونا سیابن من سندس خضرن تراغلی کنا نو دو اسنے و تجامش نکڑی دخا رکر دا پا جامو نکی گی کنی دا خوڑی رسان کار دی بیا کنا جامع سشے دی دا مشرکین و حال ولی دا دید پارا چی دعوی کئی چن لهم الحسنا جنت زمونگ دا پارا دی لا جرما ننا دی خبر اکی شک نشتا ان لهم النار چی دید پارا وور دی راوی جہنم تا بسوک دی خراغوان خوند دی اگی خو شرک ندی کڑی جہنم تا باغا سوک دی چی شرک اکڑی دی وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ عَذِيبُ تَدَارِچَانَ روان دکلیشی تَلَّائِ قَسَمْ پَاللَّهَ لَقَدَرْ سَلَّائِ لَا اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ چیقنن مونگ لیگلی دی پیغمبران امتنو تا مخکستانا وَذَيَّنَا لَهُمَ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ پس خیستکل دیتا شیطان خپل ناکار عملونا د شرک عملونه د بی حیاي عملونه چې مزي کوا حضرت باندې ارمان پرې نه دي چې څه دې زړه غواړي نو هغه کوا دیو ته هیڅ تکلی اوسم دال هو اليوم اليوم نو دغه شیطان څنګه چې داغه خلق دوستو نو هغه نن د دې خلق دوست دې مړي هو نه کنا ظالم عمر ډیر زیات دی او تجربه کار ډیر دی دا کده یو بنده چې په یو کار کې عمر تیر شي نو بس هغه به ډیر زیات مهارت حاصل کی شیطان په دې کې مهارت حاصل کړي چې خلک گمراه کول خو اتاړو سکار نه ته ګورو ته به حیران پاتې کی خدای دا خلق سکی من نشتا او تاسو نشتا جماعت نشتا اپا دا شیطانو پس روان دی خوا دے دوست تے کنا ولیوهم الیوما ولیوهم عذاب علیم دید پارا عذاب دے دردناک وما انزلنا علیک الکتابا من خوند نازل کلتابان دی قرآن دا بلس دا پارا الا لتبین لهم الذی اختلفو فیه مگر د دې لپاره چې ته بیان وکې ته وضاحت وکې دي ته دا غي مسلې چې دي په کې اختلاف کوي وهدن ورحمت لقوم یؤمنون او دا قران خو په دنیا کې رڼا ده په دې سره باندې معلومات کوي د حق او د باطل دا هدن او دا رحمت ته دا قوم دا پار چیمان روڑی واللہ انزل من السماء ایمان اللہ نازل کری دا اسمان نوبا فاحیا به الارضا بعد موتها نتارو تازه کری دا و جونده کری دا پا دی سر از مکا پس دا وچی دونا چی دا دا از مکی دا پار موت تے دا وچی دل دے موت تے او تا تر و تازه کیدل دے حیات تے اللہوی دغسی قرآن میں دے دے پار نازل کو چی دنیا کڑیر ذلو ندی چی مردی پا کبر و شرک باندی مردی پا جہل باندی نو چی دا قرآن واوری کا نا جو اندی باشی او با خوزی حرکت با بکی راشی خان دے دکو ہوئے حیات دا مطلب ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون یقینا چې په دې دلیل کې چې الله بیان کوم ډیر لوی عبرت دی ډیر لوی چې موږ په ژوند کې ښه موږ په ژوند کې سمره لوی عبرت دی ولیکن هغه چا د پاره چې قران اوري کنا اصل خبره خدا اوریدو ده چې وې اوري نزول ته باندې کوشي نرانا با لرشی که نظرت با رانا لرشی نو اگه تیاری با تلرشی اگه جهل با تلرشی چه اگه موت ته ده جواندو خلقو ده پارا جهل چه ده ده جواندو خلقو موت ته الجهل موت الاحیائی عرب وای ښا نو چې دا تللی شي نو ژوند به پکې راشي ایمان به راشي توحید به راشي دا د زړونو او د روحونو ژوند دی زړونه به ژوندي شي ښا